Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye. Hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Vellezî nefsî biyedihî leyehrucenne min ümmetî min kuburihim fi suretil kıradeti vel hanazire bi müdahanetihim fil meâsî ve keffihim anin nehyi ve hüm yestetî'ûn. Sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet, Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 456. sayfasının ortalarından kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle âlinin ve ashabının, etbaının, ahbabının ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olması için kitabı telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhu için, bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin ve ravilerin cümlesinin ruhları için, içinde yaşadığımız şu beldeyi Allah Allah diye diye malını, canını, her türlü varlığını ortaya koyup cihad ederek fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhları için, sonradan düşmanlara karşı tekrar korumuş olan muvahhid mücahitlerin ruhları için, cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve bilhassa içinde şu dersi okuduğumuz camii bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve ondan sonra bugüne kadar gelmesine yardım etmiş olan, tamir etmiş olan, temiz pak hizmette durmasına yardımcı olmuş olan, içinde hizmet etmiş olanların ruhları için, uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ruhlarına ayrı ayrı hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala şefiina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala seyyidina ve senedina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmaîn. Mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif hepimizi yakından ilgilendiren bir vazifeyi bize hatırlatan, bizi ciddiyete ve çalışmaya davet eden bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Nuaym el-İsfahani'nin kitabında kaydettiğine göre ravisi Abdurrahman radıyallahu anh buyurmuş ki vellezî nefsî biyedihî, canım, ruhum kudreti elinde olan zata yemin olsun ki, yani Allah'a yemin ediyor. Çünkü yaşamamız, ölümümüz, varlığımız, yokluğumuz, her şeyimiz Allah-u Teala Hazretlerinin hükmüyle, takdiriyle. Efendimiz böyle yemin ederdi bazı kereler. Canım kudreti elinde olan, dilerse yaşatıp dilerse öldürecek olan, her şeyi o bahşediyor bize, her kudretin sahibi olan Allah'a yemin olsun ki demiş oluyor. Leyahrucenne min ümmeti, ümmetimden bir grup insan, hepsi değil, bir grup insan kabirlerinden fi suretil kredeti vel hanazir, maymunlar ve domuzlar şeklinde kalkacaklar. Neye mukabil bu ceza? Bir müdahenetihim filme asi, günahlarda günahları değiştirmeye gücü yetecekken efendim gevşek davranıp değiştirmemelerinden dolayı. Ve keffihim anin nehi ve hum yestetiyun, kötülük ve günah işleyen kimselerin kötülüklerini güçleri yettikleri halde men etmekten geri durmaları dolayısıyla maymun ve domuz suretinde kalkacaklar. İnsan suretinde kalkmayacaklar. Muhterem kardeşlerim, bu çok büyük bir tehdittir. Korkunç bir tehdittir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi insan olarak yaratmış, huzuruna yüzü ak, alnı açık insanlar olarak varmaya muvaffak eylesin. Amin. Şimdi burada işaret edilen iş şudur. Günahlara müdahene etmek. Müdahene dühün kelimesinden geliyor. Yağ demek. Yağ. Yağ demek. Müdahene de yağcılık yapmak gibi, yani Türkçe'de ona benziyor. Ona benziyor. Yağlamak işi. Pek efendim ciddiyetle üstüne varmamak, yan çizmek. Efendim, vaziyeti idare etmek. Vaziyeti idare etmek. Pek suya sabuna dokunmamak, zülfiyare dokundurmamak işi. Efendim, vaziyeti idare etmek. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri biz ümmeti Muhammed'i bir vazifeyle vazifelendirmiş. Vazifeli bir ümmetiz. Yani başka insanlar gibi değiliz. Sorumsuz değiliz. Mesuliyetsiz değiliz. Allah-u Teala Hazretleri bizi bir vazife için takdir etmiş, yeryüzünde onun için var kılmış, onun için göndermiş bizi, biz ümmeti. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki, biz ümmeti Muhammed hakkında, küntüm hayra ümmetin, uhricet linnas. Siz en hayırlı ümmet oldunuz, insanlar için çıkartılmışsınız ortaya, te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Emri maruf yaparsınız, nehy-i münker yaparsınız ve tücahidûne fî sebilillah, Allah yolunda cihad edersiniz. Yani emri maruf yapan, nehy-i münker eden, Allah yolunda cihad eden bir ümmet olarak insanların arasına gönderilmiş, şuurlu vazifeli, Allah'ın burada kendisine vazife yüklediği insanlarsınız demiş oluyor ayet-i kerime bize. Halbuki biz de sanıyoruz ki sorumsuzuz, mesuliyetsiziz. Biz de sanıyoruz ki başıboşuz. Biz de sanıyoruz ki boşuna yaratılmışız. Yani insanların çoğu böyle sanıyor. Neden yaratıldığının farkında değil ve omuzlarına yüklenilmiş vazifenin ne olduğunun farkında değil. Böyle yaşarsa ne olur? Mesuliyetini takınmazsa, vazifelerini yapmazsa ne olur? Tabii cezaya uğrar da cezanın başlangıç noktası kabir. Hali. Kabirde azap başlıyor. Kabirde azap başlıyor. Kabirden kalkarken de maymun ve hınzır suretinde kalkıyor. Hınzır, domuz suretinde kalkıyor. Acaba maymun ve hınzıra benzetilmek neden? Maymunun bariz vasfı taklit etmektir. Bariz vasfı taklitçiliktir. Demek ki karşı tarafı taklit ediyor. Domuzun bariz vasfı da hırsı ve şehvetidir. Bariz yani ona böyle damgasını vuran vasfı, oburluğu, şehveti, hırsı, yani bizim coğrafya öğretmeni anlatırdı, ben bilmiyorum da, döner kendi pisliğini yermiş, o kadar pis hayvan. Niye haram kılınmış? Etinden de hayır gelmez. Etinden de bin bir zarar olduğu için, öyle oburluk timsali, şehvet timsali bir hayvan. İşte bu dünyada insan vazifelerini neden yapmıyor? Bir maymun gibi gevşekliğinden, taklitçiliğinden, bir de menfaatlerim elden gitmesin, şehvetim olduğu gibi devam etsin diye vazifesinin başına koşmuyor. Kalk, cihad et, sofradan kalkmıyor. Kalk şu hayırlı işi yap, gezmeye gider gelmez hayırlı işe. Efendim, çıkart keseni para ver, televizyona, renkli televizyona, videoya milyonlar verir, en güzeli olsun diye. Ama hayır yola vermez. Öbür tarafta aç insanlar var, şu kadar hizmet yapılacak, İslam şöyle korunacak, böyle korunacak. Keyfe geldi mi, bilmem en lüks otelde bir sünnet düğünü için milyonlar harcar. Efendim, bir futbol maçı için, bir futbol kulübü için 50 milyonluk çek yazar, 100 milyonluk çek yazar. Hayra gelince yapmaz. Yani para yokluğundan değil. İnsanların bu eğri eğri yengeç gibi gidişi para yokluğundan değil. Şuur yokluğundan. Onun için Allah-u Teala Hazretleri onları bir kere insan suretinde kaldırmayacak kabirde. İnsan şeklinde kaldırmayacak. O insan şeklen burada insan ama huy olarak hayvan gibi. Hatta bir rivayet edilmiş ki bir büyük kamil zatın torunu yanındaymış. Dedesi şeyh. Torun da orada. Çocuk masum daha. Temiz, pak, günahsız çocuk. Kapıdan dervişlerden birisi giriyor. Dedesinin dizini döküyor. Dede, maymun geldi. Sus evladım. Bir başkası geliyor. Dede, içeri domuz girdi. Evladım sus. Sonunda demiş ki annesine babasına, gidin şuna eline biraz ekmek verin bu çocuğa. Biraz insanların arasında ekmeği aleni yesin. Kırıkları yerlere dökülecek, aleni yiyecek, başkasının canı çekecek. Böylece basireti bağlansın. Çünkü gelenin suretini değil, siretini görüyor. Gelenin halini görüyor çocuk. İşler karışacak. Öteki şeyh efendi idare ediyor vaziyeti. Yani öyle de olsa, böyle de olsa doğru yola getirmek için sabrediyor, söylemiyor, yüzüne vurmuyor. Çocuk saf, patladak söylüyor. Onun için Allah bizi şeklen insan değil, ahlaken de insan eylesin. Şuur bakımından da insan eylesin. Bu çok mühim bir şey. Eğer biz 50 milyona varmış olan Türkiye ve %99'u Müslüman olan Türkiye, gerçek Müslümanlar olsak, dünyayı kış gününde bahar sarar. Kış gününde dünyayı bahar sarar. Hepimiz bir ateş parçası oluruz. Hepimiz bir işe yararız, gideriz bir yerde bir hayırlı iş yaparız da, dünyada fesat söner. Fesadın kaynayacak yeri kalmaz. Tutunacak dalı kalmaz fesadın, ama Allah'ın vazifelendirdiği şerefli ümmetin fertleri şerefinden haberdar değil. Şerefli ümmetin fertleri vazifelerini müdrik değil. Yapmaları gerekli işlerden haberdar değil. Yönünü tayin edememiş, işini tespit edememiş, hatta kendi hayatında, kendi işinde oturmamış İslami bakımdan. Ben Müslümanım. Benim halim şöyledir. Benim işim böyledir. Ben şunu yaparım, bunu yapmam. Bu bana yakışmaz. Şunu yapmak bana yakışır. Ben bu hususta şöyle yapamam, ancak böyle yapabilirim. Böyle bir istikrarlı durum yok. Yalpalayıp duruyoruz. Yani ay düştü. Düşmek üzere. Hadi gene doğrulttu. Hadi gene düştü. Böyle gidiyor. Yani ipin üstünde gibi gidiyor Müslümanlar. Yani şöyle Cadde-i Kübra'da yürür gibi, asker gibi bassana ayağını sapasağlam. Rab rab doğru düzgün yürüsene Allah-u Teala Hazretlerinin sırat-ı müstakiminde. Günde 40 defa kulağına gelen ihdine sırat-ı müstakim sözünden bir şuur uyanmıyor mu zihninde? Günde 40 defa Allah-u Teala Hazretlerine diyoruz ki ya Rabbi, Bizi doğru yola ilet. Sırat-ı müstakime ilet. Nedir şu sırat-ı müstakim? Sen Müslümanım dedin elhamdülillah. Müslümanım. Allah'a inandım, peygamberine inandım, kitaplarına inandım, efendim meleklerine inandım, ahiret gününe inandım, kadere inandım dedin. Peki bu inancının sana yüklediği şuurdan, yapmanın mecburi olduğu işlerden haberin var mı yok mu? Gazetelerde, dünkü gazetede vardı. Bu memleketin %99'u Müslüman. Rakamı hatırınıza tutun. %99'u Müslüman bu memleketin. Bu memlekette %84 ahali kumar oynuyor. Gazete ciddi ilmi araştırma yaptım iddiasıyla haberi vermiş. %84'ü kumar oynuyor. Bu Müslüman memlekette. İçki, kıyamet gibi. Şöyle bir mahalle arasından yokuştan aşağı uzunca bir caddeden geçen gün iniyoruz. Sağda fıçı birası, solda fıçı birası, sağda fıçı birası, solda fıçı birası. Yokuştan aşağı ana caddeye ininceye kadar parmaklarım yetmedi sayma. Fıçı birasıyla efendim küplerle içki içilen yerleri sayma parmaklarım kâfi gelmedi. Bir cadde üzerinde. Kim bunlar? Kim bunlar? Yunanistan'dan mı getirdik? Başka diyardan mı geldiler? Bunlar bu memleketi Allah Allah diye fethetmiş olan, Allah yolunda malını ve canını veren Müslümanların evlatları. Neden bu hale geldi? İşte bu hadiste anlatılan ana sebepten. Senin ve benim, yani camiye gelen Müslümanın, şuurlu olması gereken Müslümanın vazifelerini idrak etmeyip çalışmamasından bu hale geldi. Bak bir kere daha bu anlattıklarımdan sonra hadisi şerifi bir daha manasını söyleyeyim, dinle. Canım kudreti elinde olan o Zat-ı Celil'e, Yaradanımıza yemin olsun ki ümmetimden bazı kimseler kabirlerinden maymunlar ve domuzlar suretinde kalkacaklar. Günahlara müdahale etmelerinden, eyvallah çekip de idare etmelerinden, vaziyeti müdahale etmemelerinden, müdahale yağcılık etmelerinden günahkarlara ve onları alıkoymak hususunda kadir oldukları halde, gücü yettikleri halde geri durmalarından dolayı. Yani şu noktaya belki dikkatinizden kaçmıştır, işaret edeyim ki günahları işledikleri için demiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şahısların maymun ve domuz suretinde kabirden kalkmaları kendileri günahı işlediğinden dolayı değil. Günah işleyenleri doğru yola çekmeye güçleri yettiği halde çekmediklerinde. Sen istediğin kadar teselli ol kendi kendine. Ben gitmiyorum, ben yapmıyorum ya bilmem ne diye. Onu doğru yola getirmediğin için, onun kötülüğüne mani olmadığın için ceza böyle çıkıyor. Adamın birisi kabre sokuluyor. Bir başka hadisi şerif hatırıma geldi. Burada değil. Kabre sokulur sokulmaz, vazifeli melekler kafasına bir topuz indiriyorlar, mahvoluyor, perişan oluyor ve kabrin içi ateşli oluyor. Kabre daha konulur konulmaz, kabre girer girmez daha bir topuz yiyor vazifeli azap meleklerinden, kabir azabı yapan meleklerden, kabrin içi ateşli oluyor. Şöyle bir kendisine gelince diyor ki, ya ben namazımı kılardım, orucumu tutardım. Yani bildiğim bir kabahatim yok. Bu ceza niye bana? Bir kabahatim yok demek istiyor yani. Ona diyor ki melekler, bir keresinde sen bir yerden geçiyordun. Zalimler bir mazlum boynu bükük insanın üstüne çökmüşler, ona zulmediyorlardı. Sen onu engellemedin. O mazlumu kurtarmadın. Ondan bu ceza. Muhterem kardeşlerim, günah yapmamak yetmiyormuş demek ki. İnsanın günah işlememesi yetmiyormuş. İbret alın. Bu iki hadisi şerif iki kulağınıza iki tane küpe olsun. Erkeğin küpesi olur mu? Olur. Bu iki tane hadis iki kulağınıza küpe olsun ki senin günah işlememen kafi değil. İşlettirmemen de lazım. Çünkü sen Allah'ın vazifeli kulusun yeryüzünde. Senin adın Hristo değil ki, senin adın Avram Salomon değil ki, sen Müslümansın, Ahmet'sin veya Muhammed'sin, Mahmut'sun. Vazifem var. Hocam şimdi benim başıma öyle bir dert yıktın ki keşke bu pazar gibi senin camine gelmeseydim. Nasıl yapacağım şimdi ben bu işi? Hah. Sor bakalım. Biraz dertlen bakalım. İllallah bizim çektiğimiz diyen dertsiz Müslümanlar bizim çektiğimiz. Bu kadar dünyada dert varken Müslüman dertsiz olur mu? Afganistan'da kardeşlerimiz eziliyor. Bulgaristan'da kardeşlerimiz eziliyor. Kırım'ı elden kaçırdık. Kafkasya'yı elden kaçırdık. Türkistan'ı elden kaçırdık. Balkanları, Tuna vilayetini, Mora vilayetini elden kaçırdık. Orada Müslüman kardeşlerimiz var. Arnavutluk'ta, Yugoslavya'da eza çekiyor. Efendim Libya'da efendim kardeşlerimiz var. Amerika'yla başı dertte. Mısır'da kardeşlerimiz var bir başka türlü. Çat'ta kardeşlerimiz var bir başka türlü. Çok şükür ki bizim memlekette bir şey yok. Yiyoruz, içiyoruz. Bari çok ibadet etsek. Çok mu ibadet ediyoruz? Yani rahatız, harp yok, darp yok, keyfimiz yerinde diye? Hayır. Karnı doydu mu, aklı keyfe gidiyor. Acaba karnım doydu şimdi. Yemeği yedim. Oh, kaymak da güzelmiş, baklava da güzelmiş, börek de güzelmiş, köfte de şahaneydi, kızartma da bir taneydi. Şimdi karnım doydu, acaba nerede bir eğlence bulabilirim? Acaba o gazinoya mı gitsem, bu tiyatroya mı gitsem, şu eğlence yerine mi gitsem, şu pikniğe mi gitsem, şu plaja mı gitsem? Daha durun. Daha havalar yeni ısınıyor. Bir ısınsın, bir havalar ısınsın da siz görün bakalım bu insanları. Bakalım Allah'ın kendilerine verdiği nimetlere ne kadar şükrediyorlarmış. Cüneyd-i Bağdadi'nin sözünü her zaman hatırlıyorum. Soruyor hocası şeyhi. Söyle bakalım sana göre Cüneyd, şükür nedir? Yemek yedikten sonra elhamdülillah, ya Rabbi çok şükür ya Rabbi demek mi? Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, hocam bana göre şükür, Allah'ın nimetini yiyip de ona asi gelmemektir. Allah'ın nimetini yiyip de ondan sonra kalkıp ona asi olmamaktır şükür. Yiyoruz, ondan sonra isyan. Yiyoruz, ondan sonra gaflet. Yiyoruz, ondan sonra sapıklık, şaşkınlık. Yani rakamlar %84. %14 olsa bir de içimiz yanması lazım. %99'u Müslüman olan bir memlekette %84'ü kumar oynuyorsa bu demektir ki bu memleketin çok büyük bir ekseriyeti kumara sapmış. Bu memleketin çok büyük bir ekseriyeti içkiye sapmış. Bu memleketin çok büyük ekseriyeti gizli veya aşikar fuhşa sapmış. Peygamber Efendimiz diyor ki, dikkat edin sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dikkat edin gözler de zina eder. Eller de zina eder. Zina sadece iki kişinin baş başa bir köşede kalması değil. Göz de zina eder, el de zina eder. Ben başından beri söylüyorum, müstehcenlik sadece şeyde değil, resimde değil. Hatta söz bile, dil bile zina eder. Öyle şeyler söyler ki o da öyle olur. Şimdi hocam peki ne yapacağız? El ele tutacak çalışacaksın. Bir kişinin yapacağı iş değil. Bu kayayı, bu memleketimizin üstüne yuvarlanan bu koca kayayı, altında birçok insan ezilmiş. Kimisinin ayağının ucu çıkıyor, kimisinin kafasının ucu çıkıyor. Ezilen ezilmiş. Bu kayayı buradan kaldıracağız. Bu kayayı bir kişi kaldıramaz. El birliğiyle kalkacak. E nasıl yapacağız? Cümle alem fikrini söylüyor. Gazeteler çıkıyor. 10 tane, 20 tane gazete okuyorum günde. Gazeteler çeşit çeşit. Sanki Merih'ten gelmiş gazeteler. Sanki bu memleket Müslüman memleketi değil sanki. Tatil kitapları, sayfaları çeviriyorum. 30 sayfa, 32 sayfa ilave sayfasını çeviriyorum. Hiç bana yarar bir satır yok. Yani dedemin bu memleketi korumak için şehit olduğunu bilmesem acaba ben mi bu memleketin yabancısıyım diyeceğim. O kadar yabancılaşmış. O kadar zevkler yabancı, o kadar hayat tarzı, felsefesi yabancı İslam'a, o kadar tutturulan istikamet farklı İslam'ın istikametinden. Hani senin gazeten, hani senin mecmuan, hani senin mektebin, hani senin müessesen, hani senin efendim evlatlarına İslam'ı öğreteceğin şey. Şimdi basit misal ile anlatacağım. Geçen sene söylemiştim, daha bir sene de geçer, beş sene de geçer, bizim bir şey yapacağımız yok. Buraya, ben burada vaaz veriyorum diye haber geldi. Şişli'den bir doktor, hanımı da doktor, ikisi, efendim biz Kur'an-ı Kerim okumak istiyoruz, nereden okuyalım? Dedik kolay, Kur'an-ı Kerim okumaktan kolay ne var? Bizim burada bir yığın kardeşimiz var, bir tanesini vazifelendiririz, madem münevver iki tane doktormuş, evine de gider kardeşimiz, onlara Kur'an-ı Kerim okutuverir. Yok dediler, hayır. Biz Kur'an-ı Kerim'in harflerini, elif besini öğrenmek istemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, manasını, madem Allah'ın kelamıymış, Celle Celaluhu, Allah'ın kelamını öğrenmek istiyoruz. Nerede öğreneceğiz? Hadi, hiç de böyle bir söz söyleyen insan çıkmamıştı karşımıza. Buyur bakalım, ayıkla pirincin taşını. Çocuk olsa, evladım gel seni bu sene, önümüzdeki sene İmam Hatip Okulu'na kaydederim, edeyim diyeceğim. Kız olsa Kur'an kursuna göndereyim diyeceğim ama yetişmiş bir doktor, böyle yetişmiş münevvere, Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin kitabını öğretecek şu 6 milyonluk Müslümanların başşehirliğini asırlarca yapmış olan İslam'ın dünyada en şöhretli şehirlerinden biri olan İstanbul'da münevver bir insana Kur'an'ı öğretmek için hangi müessese var? Buyurun söyleyin. Ey 500 kişilik, 5000 kişilik kalabalık. Söyleyin. Yok. Öyle bir müessese yok. Öyle bir tertip kurmamışız da. Sinema var. Tiyatro var. Her semtte var. Her kasabada, her kazada, her ilçede, her nahiyede var. Eğlence yeri var. Efendim bilmem spor salonu var, stadyum var. Bu ihtiyaç değil mi? Kur'an'ı öğrenmek ihtiyaç değil mi? Kafire ihtiyaç değil. Ama bu memleketin nüfusunun %99'u Müslüman. Niye yapılmamış? İki sebepten. Bir, sen istemedin ki. Ağlamayan çocuğa meme vermezler ki. Çocuklar futbol sahası istediler. Her tarafta futbol sahası, stadyum oluyor. Hiçbir şey bulamasalar arsada iki tane direk dikiyorlar çocuklar. Hiçbir şey bulamasalar apartmanın ön camına şöyle yuvarlak bir şey tel takıyorlar. Basket oynuyorlar. Tıp tıp tıp pat. Oynuyorlar. Yani bir şey buluyor. İsteyince de futbol sahasında yapılıyor. O kadar geniş saha tahsis ediliyor. Polisler efendim maç olacağı zaman 80 polis, 100 polis, 200 polis, mühim maçlarda jandarma, alarma geçiyor, muhtelif tedbirler alınıyor falan. Ne olacak? Kıl maç olacak. İhtiyaç oldu mu nasıl şey yapılıyor? Yıl başında beyler içecekler, yolu şaşıracaklar evin yolunu. Sarhoş oldu. Sabaha kadar polis efendim halkımızın, aziz halkımızın hizmetinde. Ne olacak? Sarhoşları evine götürme servisi. Şu numaraya telefon etmeniz kafi. Bak ihtiyaç oldu mu? Nasıl devlet hizmete koşuyor? Nasıl koşuyor? Bak sarhoşu bile kapıda yolda bırakmamak için. Öyle değil mi? Telefon numaraları ilan edilmedi mi gazetelerde? Sarhoşçuklar yollarda kalmasın yazık diye. Sen istemedin ki. Kur'an müessesesi istedin mi? O doktor istedi. O doktor da senin gibi değildi. Sonradan Müslüman oldu. O daha şuurlu. Tıp tahsili yapmış. Belki Amerika'da okudu. Belki Avrupa'da okudu. Şunu bir doğru düzgün öğreneyim dedi. Doğru düzgün öğrenmek için Allah'ın kelamını öğrenmesi lazım geliyor. Müessese istedi. Hadi bakalım. Hepimizin boynuna yüklendi mi borç? Yüklendi. Bizim şimdi efendim Dolmabahçe stadyumu kadar yeri alıp Dolmabahçe Stadyumu'nun içine Hilton kadar Kur'an binasını yapmamız lazım. Saray gibi. Neden? Burası 6 milyonluk Müslüman şehri. %99'u Müslüman olduğuna göre efendim çıkar şeyi 60 binini 5 milyon efendim bilmem ne kadar Müslüman var burada. O kadar büyük olması lazım Kur'an müessesemizin bizim. Herkes istediği vakitte gelsin. Ev hanımları saat 10'dan saat 4'e kadar. İş adamları saat 6'dan gece 12'ye kadar. Talebeler 4'ten saat 8'e kadar. İşte salonlar, işte mikrofonlar, işte hocalar, işte kara tahtalar, işte videolar, işte teypler. Niye dinin hizmetine girmiyor bunlar? Para şey yapmaya gidince, efendim Hacı Efendi'nin dükkanına gidince, makbuz camiye yardım, okul olsaydı verirdim diyor. 10 lira verecek, 50 lira verecek, okul olsaydı verirdim diyor. Başkası Amerika'dan yardım alalım da öyle mi yapalım? Kur'an müessesesini söyleyin. Amerikan yardımını mı bekliyor? Dilekçe verelim. Dışarıda imza açalım şimdi. Hepiniz imzalayın. Efendim Mr. Reagan'a bir dilekçe. Efendim İstanbul'da Müslümanların kendi mukaddes kitaplarını okutacak, öğretecek sivil bir müessese olmadığından, paramız da yetmediğinden bize Amerikan senatosundan geçirerek şu kadar dolar tahsis ederseniz çok iyi olur. Rica ederiz. Öyle mi diyelim? Allah bize akıl fikir versin. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi. İnne meselel mü'mini kemeselil kıt'ati minezzehebi. Yenfuhu aleyha sahibuha felem yetekayyer velem temkus. Vellezî nefsi biyedihi. İnne meselel mü'mini kemeselin nahleti. Ekelet tayyiben ve vada'at tayyiben lem teksir ve lem tefsüd. Şu hadis-i şerifi ne olur kalemi kağıdı olanlar yazsın ki şahane, şahane insanın dudağına tebessümler yayan bir hadis-i şeriftir. Abdullah İbni Amir İbni As ravisi İbni Hibban'ın kitabına kaydedilmiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezî nefsü Muhammed'in biyedihi. Şu Muhammed'in canı elinde olan zata yemin ederim ki. Kendisinin adıyla söylüyor kendisini. Hani deriz ya bazen şu aciz bendeleri filan deriz o ifadeyle. Şu Muhammed'in canı elinde olan o zata yemin ederim ki. Yani Allah'a and olsun ki demek. Allah'a yemin olsun ki demek. İnne meselel mü'mini kemeselil kıt'atı minezzehebi. Müslümanın misali bir parça altın gibidir. Müslüman neye benzer? Şöyle bir parça, bir kıt'a altına benzer. Bir parça altın gibidir Müslüman. Niye altına benzettiğini ifade ediyor. يَنْفُخُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَتَقَيَّرْ. Öyle ki, o altın parçasını sahibi alır, ateşe koyar, üfürür ateşin altını, kaynar, kızar, altınlığından hiçbir şey kaybetmez. Değişmez, kararmaz, sararmaz, solmaz. Altın, erişsen de altındır, kalıba döksen de altındır, tel çeksen de altındır, efendim yüzük yapsan da altındır, ne paslanır, efendim ne kirlenir, ne tabiatını bozar, ne şeklini bozar. Ne güzel misal, ne şahane misal, ne kadar güzel anlatıyor Müslümanı, ne kadar mükemmel bir ifade ile Müslümanın nasıl olması gerektiğini Efendimiz işaret buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İzah edeceğim nasıl olduğunu. Hadisi tamamlayayım ilk önce. Velem tenkul. Şekli şeybali değişmez, tabiatı bozulmaz altının. Miktarı da azalmaz. Uçup gitmez. Bozulmaz. Eyvah tuh niye ısıttım kapkara oldu ve oluverdi işte sıfıra düştü kıymeti filan demezsin yani. Altın altındır. Ne miktarı azalır ne de şekli şemaili tabiatı bozulur. Vellezî nefsî biyedihi. Devam ediyor. Canım elinde olana and olsun ki yani Allah'a yemin ederim ki Celle Celaluhu inne meselel mü'mini kemeselin nahleti. Müslüman bal arısına benzer. İkinci benzetme. Bal arısına benzer. Niye? Ekelet tayyiben. Bal arısı güzel şeyleri yer. Çiçekten çiçeğe koşar. Çiçeklerin özünü içini alır, en tatlı, en güzel, en temiz, en pak, en hoş kokulu yerinden alır. Ekelet tayyiben, güzel şey yer ve vada'at tayyiben. Sonra da o yediklerinden bal iman eder, imal eder, onu peteğe koyar. Koyduğu, yani kendinden, vücudundan çıkan şey de güzeldir. Yediği de güzeldir, dışarıya koyduğu da güzeldir. Şifalıdır. Fihi şifaul linnas. İçinde şifa vardır buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim şahit. Sonra lem teksir ve lem tüfsit. Konduğu dalı, üstüne konduğu çiçeği kırmaz, yaprağı bozmaz. Çiçeği narin narin kucaklar, yavaş yavaş içine sokulur, aldığını alır, çiçek şöyle bir sallanır, onun gelmesinden memnun çiçek de. Çiçek de onun gelmesinden memnun, çiçeğe hiçbir zarar gelmez. Bir akis, zarar gelmek ne? Çiçek onun gelmesini ister. Çiçek o gelsin diye zaten içine o balı hazırlamış. Söyleyeceğim neden öyle olduğunu. Kırmaz, velem tüfsit, bozmaz da. Kırmaz da, bozmaz da. Arı gibidir Müslüman. Güzel yer, güzel koyar ortaya, çıkartır koyar ve gittiği yeri kırmaz ve bozmaz. Şu iki misal, sizin nasıl Müslüman olmanız gerektiğini gösteren iki güzel misaldir. Yani bizim ve sizin. Biz nasıl olacağız? Altın gibi olacağız. Biz nasıl olacağız? Arı gibi olacağız. Veci teşbih ve veci şebeh de anlatıldı. Şimdi önce altına benzetti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ve izah etti ki altın ısıtılsa eritilse bile kıymetinden bir şey kaybetmez ve eksilmez. Başka maddeler öyle değildir. Isıtılınca başka kimyevi reaksiyonlara uğrar. Efendim şekli rengi değişir. Efendim bir kısmı gaz olarak uçar, içindeki maddeler ayrılır filan. Altın soy madenlerdendir, okside olmaz, saf olarak kalır. Asırlar geçmiştir, yer kazılır, arkeolojik kazıların içinden çıkar, gene pırıl pırıl, şöyle tozunu siliverdin mi üstünden, pırıl pırıl altındır. Müslüman böyle olacak. Yani Müslümanın tabiatı altınlaşacak, değişecek. Yani bunun bir yerinde bir kötülük yok ki, bir başka madde yok ki şey yapsın. Ne yapsan, ister yüzük haline dök, ister efendim bilezik haline dök, ister levha haline getir, ister altın varaka yap. İşte Müslüman tabiatı aynı olacak. Yani hangi kılığa girerse girsin. Müslüman asker oldu, aynı Müslüman. Müslüman memur oldu, aynı Müslüman. Öğretmen oldu, talebe oldu, işçi oldu, patron oldu, değişmez. Hocam biz değişiyoruz. Patron olduk mu burnumuz büyüyor. İşçi olduk mu hıyanetimiz başlıyor. Talebe olduk mu şeytan damarımıza giriyor. Hoca olduk mu şöyle oluyor. Sen saf olmamışsın ki. İçinde şeytandan şuradan buradan başka şeyler kalmış. Müslüman onların hepsini atacak. Altın da malum yeryüzünden çıkartıldığı zaman muamelelerden geçirilir de saf altın öyle elde edilir. Yani cevher halinden efendim öbür hale gelmesi için muameleler gerekiyor. Sen de içindekileri altından gayrı olan, kıymetli olmayan, pis olan, kötü olan şeyleri ayır, altınlaş. Ötekileri at. Çirkin şeyleri at, kötü huyları at, kötü duyguları at, kötü niyetleri at, kötü fikirleri at. Şöyle bir İslam ol. Allah'a teslim ol, hakiki Müslüman ol ve altın gibi ol. İkinci benzettiği arı. Arıya niçin benziyor Müslüman? Arı güzel şey yer, ortaya koyduğu da güzel olur. Müslüman da öyledir. Müslüman aldığı şeyler güzel şey alır. Etrafına bakar, gözüyle ibret alır. Herkesi dinler, kulağıyla ibret alır. Efendim hikmet öğrenir, faydalı ilim öğrenir, iyi şeyler alır. Yani arının çiçek çiçek gezip de çiçeklerin içinden özünü aldığı gibi, balını aldığı gibi iyi şeyleri alır. Verirken de güzel şey verir. Yani arının bal yaptığı gibi sen de bin bir çiçekten bal toplayan arı gibi bin bir kitaptan bilgi alırsın, konuştuğun zaman ağzından inci mercan dökülür. Güzel şeyler söylersin, hakkı söylersin, adaleti söylersin, Allah'ın rızasına uygun sözü söylersin Celle Celaluhu. Efendim, hayrı söylersin, hayrı teşvik edersin. Vazife o. Şimdi bizim aldığımız da bozuk, ortaya koyduğumuz da bozuk. Yani arıya o bakımdan da benzemiyoruz. Şimdi biz ne alıyoruz? Efendim, müstehcen resimlerden şehvet duygusu alıyoruz. Gözü dönüyor adamın. O resimleri gördüğü zaman, yani en muhterem insanlara bile o resimdeki insan gibi o gözle bakmaya başlıyor. Hürmet kalmıyor. Kadın, kadın bir şey. İşte ganimet alınacak bir bilmem ne. Erkek, kadının gözünde kafeslenecek, yoldan baştan çıkartılacak bilmem ne. Yani iki cinsin birbirine bakışında efendim asalet yok oluyor. Bakış tarzı çirkinleşiyor. Giyinik insana baksa soyunuk görüyor. Neden? O gazetede damarına girdi. Onun farkına varmadan o gazete, o mecmua, o müstehcenlik onun bir yerini dürttü, bir yerini gıcıkladı, ayağa kaldırdı. O duygular bir daha ayağa kalktı mı toparlayabilirsen toparla. Burnunu sıkmak lazım insanın ki o gitsin. Boğazını sıkmak lazım ki yola gelsin. Yani bir canavar gibidir. Horlu horlu uyuyor. Varsın uyusun. Uyandırdın mı? Hadi bakalım zapt edebilirsen et. Zapt olmaz. O şehvet denilen şey zapt olmaz. Şimdi resime bakar şehvet. Peki hadi kitaba bakmadım. Sinema afişine bakar şehvet. Allah Allah. Şarkı dinler şehvet. Minibüse binersin şehvet. Yani şarkılar, türküler. Bu adamların başka işi yok mu Allah aşkına? Bu dünyada yani şu şehvetin dışında başka hiç işi yok mu? Hiç başka iş kalmadı mı? Akılları, fikirleri, geceleri, gündüzleri buna mı sarf edilmiş, tahsis edilmiş? Ne dinlersen, ne görürsen, ne okursan ve kiminle konuşursan. Buyur. Kiminle konuşursan onun da aklı oradan çelinmiş, o da oradan. Geçen gün gazetelerde resmi vardı. Delinin birisi, ben de müsteşarım, hadi bakalım beni de poşete koyun diye bu Vatan Caddesi'nin bir yerlerinde koşmuş da işte polisler kement atıp yakalamışlar filan. O deliye o duygular nereden geldi? Yağıyor gökten yağmur yağar gibi. Yani o deli işte öyle ortaya koymuş. Akıllılar içine atıyor. Delinin ortaya koyduğu duyguları akıllar tencerenin içine koyuyor, kapağını kapatıyor. Kapatıyor ama fokurdadığı zaman kapağını attır. Düdüklü tencereye koysa patlatır. Düdüklü tencereye koysa patlatır. Hasılı çevremizden baktığımız zaman nerede o arının her çiçekten bal topladığı gibi güzel şeyler? Nereye baksan bir şey. Ahlakı bozuluyor insanın. Yani vasat vatandaşın ahlakı bozuluyor. Gözü dönüyor. Gözü dönüyor. Şuuru bozuluyor. Git 18 yaşındaki 20 yaşındaki çocukların arasına gir efendim bir okulun efendim böyle otobüsüne geç biraz şu gençlerin ortaokul lise talebelerinin fazla dolaştığı semtin sokağından kulak ver bakalım. İlkokula giden bacak kadar çocuklar şimdi ben elime çantayı aldım hocamın profesörümün evine gitmiştim seneler önce oradan da fakülteye arka sokaktan yürüyorum. Arkamdan da iki tane koleje giden kız, küçük formalarından belli, ilkokul kısmına gidiyorlarmış. Benden biraz gerideler ama ben gidiyorum, onlar da geliyor. Tabii onlar kendi dünyalarına daldırmışlar, haberleri yok, ben de duyuyorum. Akılları, fikirleri, bücürlerin şey, müstehcen meseleler. Bücür, daha bacak kadar kız, bacak kadar kız, neler konuşuyor görseniz. Bacak kadar. İlkokul talebesi. Aysel Ahmet'e şöyle oldu da bilmem ne böyle oldu da şey böyle gidiyor yani. Konuşmaları. Böyle başlıyor iş. Muhit böyle şey yapıyor. Efendim giyim böyle. Şimdi biz güya efendim işte kadınlara hizmet olsun filan diye İslami bir kadın aile mecmuası çıkartalım filan dedik. Bizim hacı kardeşlerimizden, Küveytli kardeşlerimizden bir tanesi görmüş tabii. Umiyetle güzel harmaniler filan da demiş bu elbiselerini de demiş bu belleri dar demiş kemerler yadırgamış yani. Biz farkına varmadık, anlamadık yani. Kemerli olmasını bile, vücut belli olursa İslami olmaz diye onu bile yadırgamış. Biz orasını atlamışız ev kıyafetidir diye. Dikkat etmemiş yani dergiyi çıkartan kardeşlerimiz. Harmaniler tamam, bol mantolar vesaireler falan ama ev kıyafeti diye kemerli yaptı diye o yadırgıyor. Şimdi muhit öyle değil. Herkes giyiminin, ya bu yakasını kapalı yapsana, niye buraya kadar açıyorsun? Senin aklın ermez. Benim aklım senden çok eriyor ama senin aklın bir şeylere ermiyor. Buraya kadar açıyor. Arka taraftan bu kumaş mı yetmedi? Niye bu kadar açık bu beline kadar? Senin aklın ermez. Hocam sen karışma, ne senin neyine gerek? Ben karışmazsam bak hadis-i şerifte Efendimiz azarlayacak. Maymun suresinde, Hızır suresinde mi kalkalım yani? Karışacağız. Biz de kendi keyfimizi, kendi zevkimizi ortaya koyacağız. %99 memleketin sahibiyiz biz, ev sahibiyiz. Misafir değiliz ki, sığıntı değiliz ki. Bir köşeye sığınalım da, büzülelim de işte beni buraya aldığına çok şükür. Karnım doyuyor ya elhamdülillah. Buradan da kovarsa nereye giderim karda, kışta, kıyamette diyecek durumda değiliz ki, ev sahibiyiz. Ben böyle istiyorum. Kahve orta şekerli olsun. Kullurum minderime, köşe başıma. Yani insanın kendi evindeki rahatlığıyla çalışacağız. Aldığımız iyi değil. Verdiğimiz alınana göre. Kötü demirden iyi kılıcı hangi sanatkar yapmış? Malzeme kötü olunca olmaz ki. Malzeme has olacak. Malzeme halis olacak. Aldığımız kötü olunca verdiğimiz de kötü oluyor. O halde arı gibi olacağız. Her çiçekten balını alacağız. Dikkat ederseniz arıda gene misal var. Arı bazen zehirli çiçeklerden alır. Zehirli çiçeklerden alır. İnsan ölür. O balı yediği zaman o da bal. O da bal ama hocam şifa için şöyle kaşık ucuyla al ama fazla alırsan ölürsün. Çünkü zehirli çiçekten topladı. O halde hangi çiçekten bal aldığımıza dikkat edeceğiz. Hangi yerden bilgi kazandığımıza dikkat edeceğiz. Gözümüze hangi görüntülerin nereden geldiğine, o görüntülerin doğru mu, eğri mi olduğuna dikkat edeceğiz. Kulağımıza hangi seslerin geldiğine, nereden ve hangi seslerin geldiğine dikkat edeceğiz. Okuduğumuz kitaplara dikkat edeceğiz. Konuştuğumuz insanlara dikkat edeceğiz. Fikrini müracaat ettiğimiz şahıslara dikkat edeceğiz ki malzeme, alınan malzeme temiz olsun. Ondan sonra da öbür tarafa Allah'tan korkup bin bir çiçekten bal toplamışsak, malzeme toplamışsak Allah'tan korkup güzel şey söyleyeceğiz. Eğri oturup doğru konuşacağız yani. Eğri otursak bile doğru konuşmaya kendimizi alıştıracağız. Müslümanız, mesulüz. Allah her Celle Celaluhu her yaptığımızı görüyor. Her sözümüz, her işimiz yazılıyor deftere. Hiçbir şey bırakılmadan hepsi kayda geçiyor. Bu şuura erememişsek iyi Müslüman olamadık da. Daha çok fırın ekmek yiyelim biz. Ki olamadık. Gelelim 3. hadis-i şerif oldu. 4.yle bitilince sayfa bitince şey yaparız, keseriz. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi ma haraca ahadun minel medineti ragbeten anha illa ebdelahallahu hayran minhu ev mislehu. Cabir radıyallahu anh'den İbni Asakir kitabına kaydetmiş bu hadis-i şerifi. Efendimiz buyurdu ki Muhammed'in canı, nefsi, kudreti elinde olan o zata yemin olsun ki, yani Allah'a yemin olsun ki Celle Celaluhu, bir kimse Medine-i Münevvere'den dışarıya çıkmaz. Hangi sebeple? Rağbeten anha. Onu sevmediği için ama burada da oturulur mu diye ondan soğumuş olarak, rağbetini kesmiş olarak oradan dışarıya çıkmaz. İlla ebdelahallahu hayran minhu ev mislehu. Allah onun yerine Medine-i Münevvere'ye ondan çok daha hayırlı veyahut onun gibi hizmet görecek. Yani bu kafayı bozmadan önceki zamanındaki gibi hizmet görecek. Hayırlı kimseyi nasip eder. Şimdi ragibe an fiili bir şeyden i'raz etmek demektir. Yani ragibe rağbet etmek ama fiil ile kullanılırsa rağbet etmek bir şeyi istemek manasına gelir. An harfi cerri ile kullanılınca burada anla kullanılmış bir şeyden soğumak, istememek, vazgeçmek manasına gelir. Mesela ragibe fil Medine dese insan Medine'de oturmaya rağbet etti, şevk duydu demek olur. Rağbeten anha dediği yani Medine'den soğumuş, istemiyor, orada kalma niyeti yok, beğenmemiş Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek şehrini, ondan soğumuş, istememiş de oradan gidiyor. Kim böyle çıkarsa defolsun gitsin. Allah daha hayırlısını Medine ahalisi olarak nasip eder. Amin. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in kabrinin olduğu yer, yerlerin en güzelidir. Yeryüzünün en şerefli yeridir. Yani göklere iftihar etse, tefahür etse yeridir ki bende metfundur deyu eflaka fahreyler zemin diyor şair Nabi. O mübarek belde bir haremdir, ikinci bir haremdir. Oraya deccal giremeyecek. Çünkü her bir vadisinde, geçidinde bir melek kılıcını çekmiş, manevi bakımdan o mübarek beldeyi koruyor. Oraya giden selamete erer. Oraya giden rahmete kavuşur. Orada namaz kılan başka yerde namaz, kıldığı namazdan bin misli fazla sevap alır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim civarında olmak, ona mücavir olmak şereflerin en büyüğüdür. Bir insan bu şerefleri anlayamadı da orada durmaktan vazgeçti de gitti, giderse, nereye giderse gitsin. Nereye giderse gitsin. Allah daha hayırlı kimseleri oraya nasip eder. Hayırsızlar gider. Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Medine-i Münevvere demirci ocağı, demirci körüğü gibidir. Demirci ocağında körüklenir, ısıtılır malzeme. Yani küflü demir bile olsa, yani demir ocağında ısıtılıp eritildikten sonra küfü gider, pası gider, has, halis, saf malzeme kalır. Medine-i Münevvere öyledir. Kiri gider, pası gider, münafığı gider, kötüsü gider, efendim hası halisi kalır. Oraya bazen böyle boynu bükük Afrikalılar filan geliyor. Zayıf, bir içare, bilmem ne. Vali gelmiş, yeni bir vali gelmiş. Demiş ki bu yoksulları buradan atacağım, bir sefalet manzarası meydana getiriyorlar. Def edeceğim bunları bu şehirden. Gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş. Dokunma onlara, onlar benim şeylerim diye. Allah-u Teala Hazretleri görmeyenlere görmek nasip etsin. Görenlere tekrar tekrar ziyaretler nasip eylesin. Gelelim sayfanın sonundaki ve bugünkü okuyacağımız hadislerin sonuncusu olan hadisi şerife. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ي لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Bu hadisi şerif Ahmed İbni Hanbel'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbni Mace'de, İbni Hibban'da olan efendim bir hadisi şeriftir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayetleri var. Bunu da deftere yazmak lazım. Bu da bizim selametimiz için bu dünyada efendim Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun yaşayıp huzuruna sevdiği kul olarak varmamız için önemli bir esası anlatıyor. Bakın buyuruyor ki Efendimiz وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Canım elinde olan zata yemin olsun ki, yani Allah'a yemin olsun ki لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İnanmadıkça, mümin olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. Yemin olsun Allah'a ki inanmazsanız cennete girmeyeceksiniz. Yani kafir cennete girer mi? Girmek ne? Cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur da kokusunu bile duyamazlar. Cennete Müslüman, mümin olan girecek. Ancak mümin olan girecek. Burada da yeminle söyledi bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz. Hatta tüminu birbirinizi sevmedi, iman etmedikçe. tam iman etmedikçe cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz buyurdu. Devam etti. Ve la tu'minu hatta tehabbu. İşte bu cümle bize işin en ince noktasını anlatıyor. Birbirinizi sevmedikçe, karşılıklı muhabbet beslemedikçe, birbirinizle dostluk ve sevişme duygusu içinde olmadıkça da iman edemezsiniz. Hakiki mümin olamazsınız. Anahtarı görüyor musunuz, işin anahtarını? İman. Hocam, imanın tadını duyamıyorum, ibadetten zevk alamıyorum, tesbih çekiyorum ama bir şeyle olmuyor bilmem ne. Birbirinizi sevmedikçe hakiki imana eremezsiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz hakiki iman olmayınca cennete giremeyeceğimize göre ne yapacağız? Akıl için bir tane yol, başka çaresi yok. Birbirimizi seveceğiz. Hocam, iyi ama hıkmık. Hıkmık. Bin bir tane şey söyler herkes. Seveyim ama şu adamın nesini seveyim? İmanını sev. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olduğunu sev. Bir güzel tarafını bul. Efendim, gülü seven dikenine katlanır. Ufak tefek şeylerine bakma. Sev. Nasıl seveceksen sev. Dini güzel de. Efendim, acı bir şey yap ama seveceksin. Şimdi burada iki taraf da şey düşüyor bence. Şimdi biz zorba olursak, hoyrat olursak, kaba olursak, arkadaşlıktan anlamazsak, vefalı olmazsak, karşı tarafa çanak tutmuş oluyoruz. Yani bizi tutmasın diye çanak tutmuş oluyoruz. İşin bir tarafı bu. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Bir kere. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Yani bu kabalıkla, bu sabalıkla, bu duygusuzlukla, bu anlayışsızlıkla nezaket yok, zarafet yok. Olmaz ki. Kendimizi bir tahsih edeceğiz, güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen, ayıpsız, kusursuz, sevgili yar isteyen sevgilisiz, yarsız kalır dünyada. Ayıpsız insan olmaz, kusursuz olmaz. Her şeyini beğenirsin. Bir de rengi akça pakça olsaydı esmer, kara. Rengi akça pakça olur, bir de boyu uzunca olsaydı. Boyu uzun olur, bir de huyu güzel olsaydı. Bilmem ne, yine bir yerinden bir patlak verir, yani bir eksik tarafı olabilir. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama işte dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var. Kendisi de onlardan vazgeçebildi mi? Şöyle, Nasrettin Hoca hani ne demiş? Ben senin gençliğini de bilirim ya demiş. Akili gençlik demiş ilk önce. Bakmış etrafta kimse yok, sonra kendi kendine ben senin gençliğini de nasıl olduğunu biliyorum ya demiş. Biz kendimizi biliriz. Bizim nice kusurlarımız vardır. Kendimize bakacağız. Başkasında da kusur olabileceğini düşüneceğiz. Bir. Bir de kendimiz başkası bizi sevsin diye herkes gayret içinde olacak. Kendisindeki kötü huyları atma, etrafa karşı daha dikkatli olma, nazik olma, efendim tatlı dilli, güleç yüzlü olma dikkat edecek hepimiz. Bu muhabbetleşmeyi sağlayacağız. Neden? Nereden çıktı? Bu muhabbetleşmeyi sağlayamazsak cennete gidemiyoruz da ondan. Tam iman etmiş olamıyoruz. Tam iman etmiş olmayınca da cennete gidemiyoruz. Cennetin yolu kapanıyor bize. Biz bu kaş çatıklığıyla, bu hoyratlıkla, bu itişmeyle, bu kakışmayla şey yapınca cennetin kapıları kapanıyor. Açılmıyor. Açılması için birbirimizi sevmek zorundayız. Evvela edüllüküm ala şeyin izafe altumuhu tehabettüm. Efendimiz mürebbilerin en güzeliydi. Pedagogların, öğreticilerin en üstünü idi. Efendimiz Tabii bir şeyi söylediği zaman işe nereden başlayacağını da söyler. Şimdi o kadar insan, eyvah, demek ki birbirimizi sevmemiz lazımmış. Çünkü sevmezsek cennete girmeyeceğiz. Bu işin başlangıcı neresi diye merak ettiler Allahu Alem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, size yaptığınız zaman birbirinizin arasında muhabbetin meydana geleceği bir pratik çare söyleyeyim mi? Kılavuzluk edeyim mi size bu yolda? Yani bir tavsiyede bulunayım mı dedi. Efşus selama beyneküm. Aranızda selamı yayınız. Yani selamlaşınız. Selamet dileyiniz birbirinize. Efşus selama. Yani aranızda selamı yayınız demek tam manası. Efşu ifşa etmek demek. Aşikare etmek. Şimdi öyle kimseler oluyor ki seviyor, aşikare etmiyor sevgisini. Ben de bana kızıyor sanıyordum. Kaşları çatık camiye gelir gider, camiye gelir gider, camiye gelir gider. Meğer seviyormuş. E mübarek, ben müneccim başı değilim ki. Yani sevgisini herkes söyleyecek. Herkes sevgisini ifşa edecek. Sen bir kimseyi seviyorsan git yanına, kardeşim selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin, ben seni seviyorum de. Selam efendim ifşa edilsin. Yani içinde kalmasın. Ben o arkadaşın iyi olmasını istiyorum ama kaşım gene böyle çatık, ben kimseyle gene konuşmam bilmem ne, olmaz. Yani ifşa olacak. Sevgiyi ısrar olacak. Şimdi selamı ifşa etmek, yani selamun aleyküm, selamun aleyküm, herkes birbirine selam verecek. Bir. Yolda gidiyorsun, kimse kimseyle selamlaşmıyor. Unutulmuş şeylerden birisi bu. Sünnetlerden birisi. Selamı ifşa edecek söz olarak, bir de selamet duygusunu, yani selamun aleyküm ne demek? Sana selametlik diliyorum demek. O selametlik duygusunu da ızhar edecek. Madem onun iyiliğini istiyorsun, göster bakalım hareketlerinden. Nereden bileyim ben senin onun selametliğini istediğini? Belli olsun bakalım. Hareketlerimizle de herhalde bu ifşa kelimesinin altında o manada var. Biz ona karşı selametlik dilediğimizi hareketimizle de ifşa edeceğiz. O halimiz ona o selametlik duygumuzu ifşa etmezse, aşikare etmezse, o zaman yakınlaşma olmaz. Şimdi bu hadis-i şerife uygun olarak hatırıma geldi ki, ben ortaokul çağlarındayken bir hakikati öğrendim. Sezdim yani, öğrendim. Nasıl? Bir kimseyi seviyorsam, hiç konuşmamışsam bile, birkaç defa başıma geldi, bir de bakıyorum o da beni seviyor. Mesela vardı bizim mektebin yakınında böyle abilerden birisi vardı. Ben uzaktan zamanı severdim. Hoşuma giderdi. Tipi, çapı, neyse artık ya. Abi, büyük bir, ben de küçük bir çocuğum, okul talebesiyim. Onu uzaktan uzağa severdim. Ama ne konuştum, çünkü akranım değil. Ne yanına vardım. Fakat sonra birkaç vesile çıktı, o da geldi bana iltifat etti, şey yaptı filan, anladık ki benim sevgim sanki manevi bir bağ ile oraya gitmiş, oradan da bu tarafa şey geliyor. Yani bu işin gizli sır tarafı. Çok denedim bunu. Siz birisini sevin, isterseniz konuşmayın, oradan da size doğru bir sevgi akmaya başlar. O bakımdan bu selamı ifşa etmek meselesi önemli. Yani sen ona selametlik diliyorsun, halinden şöyle bir şey olsun, ona selametlik dilediğin çıksın ortaya, şöyle bir belli olsun. Hani şairden demiş, dertli olan bakışından bellidir demiş şair şiirde. Yani seven insan da sevgisinden belli olur. Selametlik dileyen insan da davranışından belli olur. Böyle yaparsak o zaman onun kalbi de sana cezbolur. Cezbolur. Yani akar onun kalbi de sana. Gizli bir şey bu, yani gizli bir kanun bu, herkesin bildiği bir şey değil. Sen onu sevince onun kalbinden de ılık hisler sana doğru akar, senden de ona doğru akar, bir manevi alaka olur. Artık bunu radyo dalgalarıyla mı oluyor de, başka türlü mü oluyor de, nasıl dersen de, bakarsın ahbap oluvermişsiniz. Onun için öyle o sevgi duygusunu insanın geliştirmesi ve haline aksettirmesi lazım. İş sadece yani esselamu aleyküm demekle değil. Yani dili esselamu aleyküm dese, hali esselamu aleyküm demese, o zaman muhabbet olmaz. Bazen yani bir şair diyor ki abus yüzüne efendim iade ettim senin şeyini diyor. Sözünü diyor. Yani Abus şehrine selamu aleyküm demiş, yürümüş gitmiş. Başına çalmışsın, seni selam diyiverir insan edekse. Yani ne bu böyle? Kaşlarını çatmışsın. Şey olacak, sözüne özün uyacak. Yani dilin de selamu aleyküm diyecek, halin de bütün ifşa ondan görünen şeyin halinde, zahir olan halinde ona selametlik dilediğini gösterecek. Onu göstermezse o zaman aykırılık olur ikisi arasında. Sanıyorum bu ifşa kelimesinin manası altında böyle bir şeyler yatıyor. Yoksa selam veriniz derdi. Sellimu derdi. Arapçada sellimu selam veriniz demek. Selam veriniz derdi. Selam veriniz demiyor Efendimiz. Efşüs selam ediyor. Selameti, selamı yayınız diyor. İfşa ediniz diyor. Yayınız da demiyor. İfşa etmek hem yaymak manasına geliyor hem de aşikare etmek manasına geliyor. O bakımdan selamın sadece dille olmadığını, biraz da hal ile olduğunu, kalp ile olduğunu düşünelim. O zaman muhabbet olur. O işte o zaman Efendimizin vaadi tahakkuk eder. O zaman birbirimizi severiz. Birbirimize sevdik mi inşallah çok hayırlara ereriz. Rabbimiz dünya ve ahiretin hayırlarına cümlemizi erdirsin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى الطريق المستقيم بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا عاجزانه ناçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, namazlarımızı, niyazlarımızı, müzakere-i ilmimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 5 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini, çekilmiş olan 4444 adet salat-ı tefriciyeyi, 70.000 kelime-i tevhid hatmini, 12.000 besmele-i şerif, 3.000 la havle ve la kuvveti illa billah, 123 adet Yasin-i Şerif suresini, lütfunla kereminle, sair ibadetlerimizle beraber kabul eyle. Ecr-i cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve arz ve hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Amin. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ve halifelerinin müritlerinin ruhlarına ve sair enbiya ve mürselin ve evliya Allah'ın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyledik. Bu sure-i şerifeleri ve hatmi şerifleri ve tesbihatı yapmış kardeşlerimizin de gönüllerinin muratlarını ihsan eyleyip geçmişlerine ikram eyle. Amin. Ya Rabbi bu beldeleri fetheden fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin, muvahhidlerin, salihlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına da ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ve bunları okuyan kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına da ikram eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Amin. Makamlarını ve makamlarımızı daha âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi derecelerimizi ve derecelerini daha yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Amin. gönüllerimizin dileklerini ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Amin. Çarpışan mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri nusretinle teyit ve takviye eyle. Amin. Beldelerimizi her türlü felaketlerden hıfz eyle. Amin. Kafirlere karşı bizleri mansur ve muzaffer eyle. Amin. Mağdur mazlum kardeşlerimizi zulümden, kadirden halas eyle. Amin. Esir Müslüman beldelerini, camilerin yıkıldığı, ezanların sustuğu beldeleri tekrar elde edip oralarda ezanlar okumayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, senin dinini, tevhid akidesini dünyanın her yerine yaymak için çalışmayı bizlere nasip eyle. Amin. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin salih kullar eyle. Amin. Ya Rabbi, ömrümüzü senin yolunda salih ameller, hayırlar işleyerek geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cümlemizi helal rızıklar ile merzuk eyle. Amin. Ya Rabbi, hacetlerimizi kaza eyle. Amin. Ya Rabbi, dileklerimizi ihsan eyle. Amin. Kendinden gayrıya bizi muhtaç eyleme. Amin. Ya Rabbi, kimsenin önünde bizleri hor ve zelil eyleme. Amin. Kimseye boyun büküp el açtırma. Amin. Ya Rabbel Alemin, son nefeste cümlemize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Amin. Cennetin ve cemaline cümlemizi müşerref eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti tehlilat-ı şerife ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti esrar-ı suretil fatiha. Sorulan sorulara vakit olduğunca cevap vermeye çalışayım. Bütün eziyetlere katılsa, hatta ateşe atılsa bile hiçbir şeyinden bir şey kaybetmez manasına alabilir miyiz bu benzetmeyi? Tabii, o benzetmenin içinde bu da var. Efendim, çiçeğe benzetildiği gibi de herkes tarafından taltif görse onu en ufak bir şahsi değişikliğe uğramaz manasına gelir mi? Her manaya gelebilir. Efendim, ben bir beldede evlendim, izdivaç eyledim. Herhangi bir taahhütte bulunmadım. Yani evlenirken şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye şartım olmadı. Hanımımı alıp hocamın, arkadaşlarımın bulunduğu, iş imkanının daha çok bulunduğu bir beldeye gelmek istiyorum. Anam babam yok, kayınpederim razı gelmiyor. Hatta hanımıma sana hakkımı helal etmem gidersen diyormuş. Hatta ondan ayrı seni yeniden bir başkasıyla evlendiririm diyormuş. Bu durumda benim tavrım ne olması gerekir demiş. Tabii bir insan kocasına uyacak kadınsa, koca da hanımını istediği yere götürür. Yani bunda bir babasının bir söz hakkı olmaz ama büyüktür. Ailede bir huzursuzluk meydana gelmesin diye gönlünü alma, işte burada daha büyük fayda olacak da maddeten ve manen, ilmen diye ikna etmeye çalışsın. Biraz da büyüklerin hatırını kollamak lazım. Onlara yardım ve şey yapmak, hizmet etmekte de sevap vardır. Ona da dikkat etsin. İlle orada kaldığı zaman geçimi daralmayacaksa biraz da o tarafı kollasın. Madem iş bu kadar böyle şey tarafa geliyor, vaziyeti idare etsin. Tanıdık, akraba, yeğen durumunda olan kimselere bir başka. Orada ikinci soru, Ramuzül Ahadis'te mevzu hadisler bulunuyor deniliyor. Ve cuma namazını kılmakla fitne çıkartıyorsunuz diyorlar. Bu konuda bize aydınlatır mısınız? Muhterem kardeşlerim, Ramuzül Ahadis isimli kitabı bu kardeşlerimizden çok daha büyük bir alim olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretleri yazmış ki, yani şu kitap, bir de onu açıklamak için 6 ciltlik şerh yazmış. Mısır'da 3 sene bu kitabı okutmuş. 3 sene okutmuş. 114 tane hoca halife yetiştirmiş. 114 tane halife yetiştirmiş. Böyle ilim kitaplarına adı geçmiş. Büyük, son zamanın en büyük alimlerinden denilen bir kimse. Bu şahıs mevzu hadisleri bilmez miydi? Yani bu mevzu hadisleri İmam Hatip'in birinci sınıfındaki çocuklara bile okuturlar yani. Mevzu hadis diye bir şey vardır diye okuturlar. Bu büyük alim onu bilmez miydi yani, hadis alimi? Çok daha iyi bilirdi. Şimdi bu hadislerin şerhlerine baktığımız zaman kitabın sonunda zaten hadisin arkasında kendisi yazıyor. Diyor ki mesela Kale İbnü'l-Cevzi mevdu dedi diyor. Yani hadis-i şerif mevzudur dedi. Velem Yusuf diyor. Ama isabet etmedi. Yani kanaati doğru değildir. Çünkü başka deliller vardır filan diye delilleri bazen açıklıyor. Binaenaleyh bu hocamız büyük bir alim olduğu için o şeyi, hadis-i şerifi oraya almasında demek ki onun kanaati, içtihadı hiç olmazsa ilmi görüşü şu olmuş oluyor ki, benim kanaatime göre başka delillerle de teyit edildiği için bu hadis-i şerif mevzu değildir demek istiyor yani. O gözle bakmak lazım şeye. Çünkü hakiki hadis alimi ve takva ehli bir insan durup dururken mevzu hadisi almasına sebep yok. Oradan hüsnü zannedeceğiz. O mevzu denilen hadislere bazı alimler mesnetsiz olarak mevzu demişlerdir. O isnadı yapanlara katılmıyor. Katılmadığı için kitabını almış oluyor. Orada durum budur. Cuma namazı kılmakla fitne çıkartıyorsunuz sözü doğru değildir. Bu cahilce bir sözdür. Cuma namazının kılınması hakkında Kur'an-ı Kerim'de sure ve ayeti kerime vardır. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri vardır sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve çok tehditler vardır. Cuma'yı terk ederse insanın kalbi mühürlenir de imanı elden gider, kalbi işe yaramaz hale gelir diye. Ve hem Peygamber Efendimiz'in zamanında hem daha sonraki zamanlarda Müslümanların hakim olmadığı beldelerde bile Müslümanlar bir araya geldiği zaman Cuma yanlış, ilmi bakımdan kanaatleri doğru değil. Hem de bu sefer Cuma namazı kılanlara fitne çıkartıyorsunuz diyorlar. Yani buna derler ki hem kel hem fodul. Beni bağışlasınlar, kusuruma bakmasınlar. Çünkü söz ayağa düştü. Yani çoluk çocuğun işin ayetler, hadisler çoluk çocuğun şeyine düştü yani. Lise talebesi, üniversite talebesi. Ama tıp tahsili yapıyor, ama hukuk tahsili yapıyor. Ya sen cuma namazının farzlığını, farz olmadığını vesairesini bilecek durumda değilsin. Efendim bir tane hoca efendi varmış, o dedi diyorlar. Bir de diyorlar ki hayır, o hoca efendi vazgeçti. Onu da kendisiyle de görüşmedim. O bakımdan bu söz doğru değildir. Fitne çıkartmak cumayı kılmamakla oluyor belki. Ama biz de öyle demiyoruz. Hiç olmazsa onların içtihat farkı var diyoruz. Hatalı şey yaptıkları kanaatindeyiz. Tanıdık ve akraba, yeğen durumunda olan kimselere İslam'a aykırı olan tutumlarından vazgeçmeleri için daima söylüyoruz. Ve içli dışlı bir vaziyetteyiz. Bunlar tutumlarından vazgeçmiyorlar ve çocuklarımıza kötülükte önder oluyorlar. Bunlarla ne gibi münasebette bulunmalıyız? Anlatırsanız memnun oluruz. Şimdi yaptıkları iyi. Yani hakkı, İslam'ı öğretmeleri, söylemeleri iyi. Ama onlar vazgeçmiyor. İn aleyke illel belag. Yani Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri böyle buyurdu. Sen tebliğ edersin ey Resulüm. Yani tebliğ et. Leyse aleyke hüdahum velakinne Allah'a yehdi men yeşâ. Hidayet Allah'ındır. Dilediğine verir, dilemediğine vermez. Orasına sen karışamazsın. İstediğini inneke la tehdi men ahbette velakinne Allah'a yehdi men yeşâ. Sen istediğini doğru yola çekemezsin de. Ne kadar istedi amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını? İstediğini sen doğru yola çekemezsin de Allah dilediğini doğru yola çeker buyuruluyor. Binaenaleyh tebliğ etmek lazım. Tebliğ ettiniz, kabul etmedi. İçli dışlı akraba beraber yaşıyorlar. Tebliğe devam. Tebliğ etmeye devam. Onlar madem günaha ısrar etmekten çekinmiyorlar, bıkmıyorlar, günahı işlemekten yorulmuyorlar, biz niye hakkı söylemekten yorulalım? Biz de her seferinde söyleriz. Her gün sabah söyleriz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Senin bu yaptığın doğru değil. Her gün söyleriz. Biraz da o bıksın. Yani hakkı söylemekten geri durmayın. Ama alakayı da kesmeyin. Çünkü söyleyebilmek için alaka olması lazım. Küsersen alaka kesiliyor. Alakayı kesmeyin. Bir kişi mümin olup da bir günahından ötürü hayvan suretinde olur mu? Olur. İşte şeyi. Yani Allah etmesin, Allah korusun. Hatasını bilmiyorsa nasıl kurtulur? Bilerek, bilmeyerek yaptığım günahlarıma tevbe ya Rabbi, pişman oldum ya Rabbi, beni affeyle ya Rabbi, bildiklerimden tevbe ettim, bilmediklerimi de bilmiyorum, ne olduğunu sana malum, beni affet diye dua etsin. İnsan kendisinden şüphelenir mi? Şüphelenir. Şüphe etsin biraz, kurcalasın işini ama hastalık derecesine vardırmasın. Bilerek bilmeyerek hatalarım olmuştur desin. Bazen hiç hata yapmadım sanıyor insan. Akşam eve geliyor, sonradan çıkıyor hata yaptı. Ben talebeyken hatırlarım, fizik dersinden imtihan olduk. Cak çurt hepsini yaptım soruların. Tamam, geldim hocaya çıktım. Öteki çocuklar daha ter döküyorlar. Ben soruların hepsini yaptım, çıktım dışarıya. Bir musluğu boyladım, elimi yüzümü yıkadım filan. Ondan sonra sevinçli. Daha herkes imtihandan çıkmamış. Sonra geldim. İkinci ders, hoca sordu. Soruların hepsini yaptın mı dedi. Yaptım filan dedim. Çocuk saf saf ben. Yaptım dedim. Meğer aceleyle yapamamışım. Yani yanlış yapmışım. Bir yerde bir hata etmişim, yanlış olmuş. Yani bir soru. Tam not alamadı. Kaldı ki biraz şey yapsaydık, kontrol etseydik bulamayacağımız bir şey değildi yani. Acelemizden. İnsan bazen böyle hatalar edebilir. Kendisini kontrol etmesi iyidir. Efendim, evelallah demiş bir kardeşimiz, memleketime gideceğim. Dualarınızı beklerim diyor. Peki, Allah selamet versin, sıhhatle, afiyetle gitsin, gelsin. Birisi diyor ki, yetişkin iki kızım, bir oğlum var. Bunları evlendirmeden hacca gitmem doğru olur mu? Hacca gitmek için ulemamız iki söz, iki kanaat belirtmişler. İkiye ayrılmışlar yani. Alimlerimizin bir kısmı diyor ki, hac insana farz oldu mu, fevren ve derhal gitmesi lazım. Bazı alimler böyle diyor. Hac sana farz oldu mu bu sene? Oldu, farz. Boynumun borcu oldu. Hemen gideceksin. Tehir ederse günahkar olur. Tehir ettikten sonra ölüverirse asim olur, günahkar olur diye zikrediyorlar. Bazıları da diyor ki, bir terahi farzdır. Yani üstüne farz olduktan sonra bir zamanda gider filan diye böyle bir genişlik şey yapmışlar. Hani bu sene gidemese de tehir de edebilse de olur gibi böyle ömründe gidecek ya işte gider diye bir kolaylık tarafı da gösterenler olmuş. Birincilere göre hemen gitmesi lazım. O kanaatte olanlara göre farz olur olmaz hemen atlayıp hacca gitsin. Efendim işte çocuklarım var, evlenecekler. Sen o yapılacak işlere bakarsan o işlerin hiçbirisi bitmez. Sen hacca gider gelirsin, Allah başka kolaylığını verir. Yani benim acizane tavsiyem, alim olarak değil de yani başından böyle geçmiş bir kimse olarak, sen hemen gitmeye kalkış. Allah ötekilerin işlerini kolaylaştırır, ona da tevekkül et. Tevekkül etmenin de sevabı var. Tevekkeltü alallah de, çocuklarımı Allah'a havale ettim, İnşallah onlar da şey yaparım de, oraya da git, ötekisi de olur. Kaç tane kapı açar Allah. Hocam, lise çıkışlıyım, hukuk fakültesinde okuyorum, bunun için hangi kitapları okumam lazım? Hukuk fakültesinde okuduğunu söylediğine göre demek ki hukukla ilgili kitapları bilmek istiyor. Şeyi alsın efendim, İslam hukukuna dair usulü fıkıh kitabını alsın, okusun. Birkaç tane var usulü fıkıh kitabı. Sonra büyük hacimli bir kitap, 6 ciltlik, Ömer Nasuhi hocamız rahmetullahi aleyhin hukuku İslamiye, İslamiye ve ıstılahat-ı fıkhiye kamusu var. Onu alsın. Ali Himmet Berki hocanın hukuk mantığı ve tefsir diye bazı kitapları var. İşte o Ali Himmet Berki'nin kitaplarını alsın. İslam hukukuna dair bazı